Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już poniedziałek, 6 listopada, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 20 osób zginęło w strzelaninie w Teksasie. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera nasz waszyngtoński korespondent. Atasze wojskowy Niemiec przyjedzie dziś do polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma złożyć wyjaśnienia w sprawie słów szefowej niemieckiego MON-u. Już za kilka dni Orły na Wałki zagrają z Urugwajem. Zdaniem Zbigniewa Bońka to idealny moment, by dać szansę sprawdzenia się nowym zawodnikom. Ponad 20 osób zginęło w strzelaninie w amerykańskim stanie Teksas, gdy uzbrojony napastnik otworzył ogień do wiernych w lokalnym kościele. Policja poinformowała, że sprawca nie żyje. Sytuację w Teksasie śledzi nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Tragedia miała miejsce w kościele baptystów w miejscowości Sutherland Springs, położonej niedaleko San Antonio. Uzbrojony mężczyzna wkroczył do środka podczas przedpołudniowej mszy i otworzył ogień do wiernych. Przerywał tylko po to, by zmieniać magazynki. Wśród ponad 20 śmiertelnych ofiar są m.in. 14-letnia córka pastora oraz 2-letnie dziecko. Według niepotwierdzonych informacji około 30 osób zostało rannych. Po strzelaninie sprawca wsiadł do auta i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zastrzelony przez policjantów. Tożsamości napastnika na razie nie ujawniono. Świadkowie mówią, że nie pochodził z liczącej kilkuset mieszkańców miejscowości Sutherland Springs. Motywy jego działania nie są znane. Policja i FBI prowadzą dochodzenie. Z całych Stanów Zjednoczonych do Teksasu napływają kondolencje. Niech Bóg ma w opiece mieszkańców Sutherland Springs, monitoruje sytuację z Japonii, napisał na Twitterze przebywający w Tokio prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szef MON-u Antoni Macierewicz poinformował, że to wiceminister przyjmie dziś i wysłucha wyjaśnień atasze obrony Niemiec po wypowiedzi szefowej niemieckiego resortu obrony Ursuli von der Leyen dla telewizji CDF. Chodzi o słowa: musimy wesprzeć ruch oporu w Polsce. Naszym zadaniem jest podtrzymywanie dyskursu, spieranie się z Polską i z Węgrami. Minister Macierewicz w piątek polecił dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych wezwanie przedstawiciela niemieckiej dyplomacji, by ten złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Tym różni się minister obrony, że jednego mu na pewno nie wolno. Na pewno nie wolno mu wzywać do oporu przeciwko zaprzyjaźnionemu i współpracującemu w ramach NATO rządowi. Niemiecki resort w wydanym komunikacie podał, że cytat minister obrony narodowej, który pojawił się w mediach społecznościowych, został zmieniony i wyrwany z kontekstu. Przed piłkarską reprezentacją Polski dwa mecze towarzyskie 10 listopada w Warszawie z Urugwajem i 3 dni później w Gdańsku z Meksykiem. Trener kadry Adam Nawałka postanowił na przedmeczowe zgrupowanie powołać kilku debiutantów: Jarosława Jacha, Przemysława Frankowskiego, Rafała Kurzawę oraz napastnika Jakuba Świerczoka. Zdaniem prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka to bardzo dobry moment, aby dać szansę na sprawdzenie się w kadrze nowym zawodnikom. Uważam, że selekcjoner bardzo dobrze robi, że powołał tych, którzy się w lidze bardzo wyróżniają, ci, którzy zasługują. Jest to też element rywalizacji i miejmy nadzieję, że to absolutnie wszystko dobrze wypali. Wszyscy są zawodnicy interesujący. Wiadomo, że jest to tylko na razie poziom ligowy. Trzeba zobaczyć, jak się dostosują, jak będą wyglądali w grupie. Natomiast są to ciekawe eksperymenty i dobrze tak się dzieje. Dziś w Warszawie rozpoczyna się przedmeczowe zgrupowanie reprezentacji. Teraz w tym serwisie Trójki zagranica. Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych po zamknięciu urn, regionalne wybory na Sycylii wygrał kandydat centroprawicy. To najważniejszy test przed marcowymi wyborami parlamentarnymi we Włoszech. Do głosowania uprawnionych było 4,5 miliona osób. Sondaże wskazują, że gubernatorem Sycylii zostanie Nello Mezumeci, który otrzymał około 40% głosów, wyprzedzając o 5 punktów kandydata antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i aż o 20 punktów kandydata rządzącej Lewicowej Partii Demokratycznej. Nie jest jasny podział 70 miejsc w sycylijskim parlamencie. Zdaniem komentatorów, zakładając, że te prognozy się sprawdzą, sycylijskie wybory pokazały, iż Zjednoczona Prawica, czyli Sojusz Forza Italia Silvio Berlusconiego i Ligi Północnej, ma spore szanse na wygranie marcowych wyborów powszechnych. Wskazują też na psychologiczne i propagandowe znaczenie zwycięstwa centroprawicy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Liczenie głosów ma się zacząć o 8 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Temperatura minimalna przeważnie od 4 do 8 stopni, lokalnie na wschodzie i południu kraju nieco chłodniej, wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty. Jutro termometry pokażą od 9 do 13 stopni, w województwach wschodnich małe zachmurzenie, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Trójka. Program Trzeci. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Olsztyńskiej Fundacji Debata, zatytułowana Wolność mediów w porządku demokratycznym, postulaty i praktyka, jest też okazją do pokazania dorobku miesięcznika regionalnego Debata, ukazującego się w Olsztynie od 10 lat. Dziś w Trójce na Poważnie, emitowanej z olsztyńskiego studia Polskiego Radia, twórcy miesięcznika, redaktor naczelny ksiądz Jan Rosłan, prezes Stowarzyszenia Święta Warmia i Fundacji Debata politolog i publicysta Bogdan Bachmura oraz dziennikarz Debaty i Polskiego Radia Olsztyn Adam Socha. Jest mi szczególnie miło gościć w Olsztynie, w moim rodzinnym mieście i zaprezentować problemy i historię tego bliskiego mi regionu w setnym już wydaniu audycji Trójka na Poważnie. Zapraszam do drugiej w nocy. Proszę Państwa, Trójka na Poważnie dziś z Olsztyna, z Polskiego Radia Olsztyn. Przedstawiłem już moich gości, będę przypominał te zacne nazwiska autorów, twórców miesięcznika regionalnego Debata. No, zacznijmy, no, zacznijmy, od początku się zaczyna, prawda? Tak należy powiedzieć. To będzie zadanie redaktora naczelnego, księdza Jana Rosłana. Początki debaty, macie 10 lat. Niby młode pismo, ale przecież były wcześniejsze próby. Wiem, że macie tu rodowód bardzo zacny, opozycyjny. Były to przecież pisma wydawane w czasach Solidarności, potem pisma podziemne, Rezonans, tak, z czasów Solidarności, proszę księdza. Inicjatywa Warmiński. Posłaniec Warmiński nie był pismem podziemnym, bo był oficjalnie wydawany przez Kurię Metropolitalną od roku 82, ale w Posłańcu znaleźli zatrudnienie ludzie zwolnieni z redakcji w stanie wojennym. Skoro pan wspomniał od początku, no ja to może nie, najbardziej nie jestem odpowiednią osobą, żeby od początku wspominać, chociaż mam wszystkie numery debaty i z debatą faktycznie jestem związany już od pierwszego roku wydawania, bo zacząłem tam pisać, ale trzeba powiedzieć o redaktorze naczelnym Dariuszu Jarosińskim. Ja jestem redaktorem naczelnym ponad półtora roku dopiero. Przez 8 lat redaktorem naczelnym był Dariusz Jarosiński, polonista, mieszkający w Mrągowie. I on niejako jako redaktor stworzył to pismo, w sensie oczywiście doboru autorów i doboru tekstów przy wielkiej współpracy wydawcy, czyli pana Bogdana Bachmury. I ta debata rozpoczynała się od pisma o 16 stronach. Dzisiaj ma tych stron 44 i jest systematycznie wydawana w takiej objętości. Wcześniej była pismem, która tej stałej objętości nie miała. Debata nawet miała raz 54 strony. To bardzo zdenerwowało chyba wydawcę, który jednocześnie jest drukarzem, bo każdy numer trzeba było inaczej przygotować, obliczyć papier, pracę i tym podobnie. I po 2 latach pismo ma stałą objętość. Ja tylko może powiem jedno, czym się różniła pierwotna debata od obecnej debaty. Kiedyś były bardziej nastawione na tematykę historyczną. Wiązało się to przede wszystkim z autorami, którzy tam zaczęli pisać. Debata zaistniała w środowisku olsztyńskim bardzo mocno przez 2 publicystów. Pawła Warota i Piotra Kardele, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, którzy zaczęli ujawniać osoby współpracujące ze Służbą Bezpieczeństwa, a zajmujące obecnie znaczne stanowiska w mieście Olsztynie. Chodziło o naukowców, chodziło także o dziennikarzy, o środowiska artystyczne i to wzbudzało bardzo wielką sensację. Stąd debata miała pewne odium. Nie każdy miał odwagę pisać do debaty. Ja powiem anegdotycznie, że także zostałem zaproszony do debaty z tego względu, że odmówił napisania tam artykułu na temat pojęcia świętej Warmii profesor Jasiński. Efekt był taki, że kiedyś profesor Jasiński napisał artykuł o świętej Warmii. Ja dawałem mu pewne materiały i ten artykuł jest opublikowany w książce i tam składa mi także podziękowanie za to, więc jakąś wiedzę o tym pojęciu, skąd się wzięło to pojęcie świętej Warmii miałem. Już nawet nie pamiętam, czy Darek Jarosiński, czy Adam Socha, czy Bogdan Bachmura poprosili mnie o napisanie artykułu dlaczego święta Warmia. Muszę powiedzieć, że miałem oczywiście wewnętrzne obiekcje, czy to zrobić, czy nie, ale napisałem taki artykuł w pierwszym roku wydawania, a potem już byłem prawie w każdym numerze z różnymi tekstami. Anegdotycznie dodam, że za poprzedniego naczelnego nawet znalazło się kiedyś 5 artykułów w jednym numerze w miesięczniku mojego autorstwa, no ale żeby nikt nie rozpoznał tego, to było pod 3 nazwiskami. I stąd z tym środowiskiem czy czasopismem związałem się faktycznie do dzisiaj. Teraz debata ma mniej artykułów historycznych. Tutaj trzeba powiedzieć wielką pracę Dariusza Jarosińskiego, który zajmował się żołnierzami tak zwanymi wyklętymi, czy zapomnianymi. Czy niepokornymi. Czy niepokornymi, tak. Tutaj działającymi na Warmii i Mazurach. I to był bardzo potężny cykl artykułów. Nawet opublikował książkę na podstawie tych publikacji. Dzisiaj ja uważam, że debata ma trochę lżejsze pióro. Ma więcej felietonów, ma więcej lekkich tekstów. No to poznajmy, proszę księdza, debatę. Przepraszam, że tak przerywam, ale pozostali redaktorzy też mają, ja myślę, jak to się mówi, gadane. By było, żeby pomysłodawca, twórca powiedział, dlaczego się zdecydował. Dlaczego on jako przedsiębiorca ni stąd, ni zowąd postanowił, że będzie tak, wydawał to teraz pismo. To jest interesujące. Bachmura, politolog, publicysta, prezes Stowarzyszenia Święta Warmia. Gratuluję tej pięknej nazwy nadanej stowarzyszeniu. Dziękuję, panie rektorze. Dlaczego debata, dlaczego powstała? Nie mam przed sobą pierwszego numeru debaty, ale o ile pamiętam, napisałem w takim wstępniaku wtedy, że w zasadzie jako wydawca i też autor Prasy Podziemnej nigdy nie przypuszczałem po roku 89, że będę musiał wejść jeszcze raz do tej samej rzeki, czy do wydawania czegokolwiek. Nigdy się nie czułem ani dziennikarzem, ani tym bardziej podobno wydawcą. Podobno opozycjonistą jest się do końca życia. No tak, w pewnym sensie tak debata rzeczywiście wygląda. No zorientowałem się już wtedy w 2007 roku, że z wolnym słowem to nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy, kiedy upadała komuna. To było dalekie od naszych wyobrażeń, a że nasi tutaj koledzy tu obecni, ale też kilku innych uważało podobnie, więc postanowiliśmy się skrzyknąć i jeszcze raz wejść do tej samej rzeki po prostu. Tak. No i teraz pora, proszę państwa, na Adama Sochę. Znalazłem taki opis redaktora, mojego kolegi radiowca. Wyjątkowo upierdliwy gość, który sadystycznie lubi patrzeć władzy na ręce. W bezczelny sposób wtrąca się w sprawy wybranych przez lud polityków, którzy chcą tylko być architektami naszego świata. On psuje im zabawę. Kto to napisał? Łukasz Adamski. A jednak, no on ma takie dosyć dosadne pióro. Łukasz Adamski jest głównie tam recenzentem. Tak jest charakteryzował. Ale podpis... debaty do dzisiaj, Łukasz tak, Adamski. Zgadza się, tak. Pisuje również w tygodniku trochę, panie redaktorze, zresztą, bo zaczynał tak naprawdę w debacie, a dzisiaj to taki trochę, nie wiem, czy teraz nie zdenerwuje się nami, ale trochę już taki dziennikarz, no nie tylko ogólnopolski, głównie teraz filmowy. Ale się celebryckim dziennikarzem. Właśnie tutaj to słowo celebryta raczej nie pasuje do tej nie, strony. Nie, laureat Nagrody Ryby, czyli tak Macieja Rybińskiego. Rybińskiego, dodajmy. Adam Socha, no dobrze ciebie scharakteryzował, nie da się ukryć, ponieważ no, jeżeli były jakiś szum wokół debaty, jakieś miejscowe tutaj skandale, no to w dużej części byłeś autorem tych wszystkich żywiołowo odreagowanych artykułów. Niepokorna dusza. Znaczy, ja muszę podziękować tutaj Bogdanowi Bachmurze, bo tak naprawdę to on to pismo stworzył dla mnie. Już wtłumaczę, dlaczego tak twierdzę. Otóż każdy z autorów debaty ma swój zawód, tak? Redaktor naczelny jest księdzem, to jest jego podstawowa profesja, Bogdan jest przedsiębiorcą, autorem jest inżynier budownictwa, no i tak mógłbym wymieniać. Każdy z nich ma swój zawód, swoje zajęcie. Ja jestem jedyny w tym gronie dziennikarz zawodowy. A takich tekstów, które piszę, ja bym nie mógł tutaj w żadnym innym medium publikować. Ja tu jestem po prostu spalony. I gdyby nie debata, to ja tak naprawdę nie mógł istnieć jako dziennikarz w Olsztynie. No, dodajmy, to znaczy tak, nikt by nie wydrukował twoich tekstów za debatą. Ale ja chciałem dodać, że nikt by nie opublikował tekstów o tak wielkiej objętości, bo kiedyś rekordowo reportaż i tak podzielony na połowę o Gietrzwałdzie pierwszy odcinek zajął ile stron? 12? No ale to mówisz o 10 latach, wiesz, na 10 lat jeden taki tekst, to Janku, tak. Wiesz... Nikt o takiej objętości tekstów nie publikował. Chcesz przez to powiedzieć, że dlatego bym nie został opublikowany, bo napisałem długi tekst. No nie, nie dlatego, jak doskonale wiesz, tylko dlatego, czasami że... Dlatego dobrze, ale skoro jesteśmy dlatego, przy tym tekście... Pisałem o ludziach władzy tutaj, tak? Skoro jesteśmy przy tym tekście, ja znam go, przeczytałem Adamie i nawet powiem więcej, przekazałem ten tekst pani Aleksandrze Ziółkowskiej, która również była gościem mojej audycji Trójka na poważnie. Ona ten tekst zebrała i dostałem nawet recenzję twojego reportażu Powrót Smętka. Powrót Smętka. Jeżeli ktoś nie wie, kto to był Smętek, to znaczy, że nie czytał Melchiora Wańkowicza Powrót na tropach Smętka. Natomiast twój reportaż zatytułowany Powrót Smętka. Może skoncentrujmy się właśnie na tym, bo to będzie również bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy opis Warmii i Mazur. Ten tradycyjny podział się już zaczyna zacierać. Tym niemniej Smętek potrafi nadal grasować i wyrządzać wielkie szkody. Jak dużo jest Smętka? Może zacznijmy, Adamie, od ciebie. Jak dużo jest Smętka na tych terenach? Jest bardzo dużo. Dodam jeszcze tym, którzy nie czytali jednak. Smętek to taki krętacz czy łobuz, który po prostu wszystko przeinacza, komplikuje, konfliktuje, zohydza. No taki, ja bym taki... dodał pana Wejsień, to tak. Jest Smętek, to jest taki diabełek bardzo złośliwy, chociaż Melchior Wańkowicz dokonał pewnej interpolacji z tego względu, że Smętek był diabełkiem pomorskim. U nas na Warmii był Kłobuk. I no, ja wiem, Wańkowicz popełnił bardzo wiele rzeczowych, merytorycznych błędów w tej książce. Potem Leon Sobociński wydał książkę po wojnie w 1946 roku Na gruzach Smętka, gdzie niejako prostował błędy Wańkowicza. I jednym z tych błędów jest także tytuł Na tropach Smętka, ale on się tak utrwalił, że wszyscy uważają, że Smętek jest diabełkiem warmińskim czy mazurskim. No ale Kłobuk, a Smętek, no ale wracając ta sama... do tematu. Tak. Ja chciałem pokazać te oblicze Smętka na Warmii poprzez jedną wyjątkową gminę. Bo najlepiej się pokazuje procesy społeczne w mikroskali, bo poprzez nie można powiedzieć... Słynną gminę, gmina Gietrzwałd, tak. Gmina gdzie odbyły się niedawno wspaniałe uroczystości religijne właśnie. I państwowe. Poświęcone wydarzeniu sprzed lat. Tam 140 lat. Tam właśnie ukazała się Matka Boska. Odegrała wielką rolę w odtworzeniu polskości, języka polskiego. No i jest otoczona wielkim kultem przez nie tylko tutejszych miejscowych ludzi, prawda? A właśnie, ale paradoksem tej gminy, tej miejscowości jest to, że ta ludność w najlepszym wypadku była obojętna dla tego świętego miejsca. To miejsce dla nich było obojętne. W najlepszym, mówię, przypadku. I wybuchł tam bardzo gwałtowny konflikt pomiędzy mieszkańcami. Zaczęło się od szkoły podstawowej, od sztandaru szkolnego. Dyrektorka odmówiła udziału pocztu sztandarowego w uroczystej mszy świętej Święto Niepodległości, bo stwierdziła, że to jest szkoła świecka. Świecka, że trzeba oddzielać te dwie sprawy, tak. Mhm. I to sprawiło, że ja poszedłem tym tropem. Do tej gminy pojechałem i odkryłem podłoże tego konfliktu. Tak? Jakby ma podwójne przyczyny. Pierwsza przyczyna jest taka, że tu były Prusy Wschodnie, tak? I przyszła Armia Czerwona i tą rdzenną ludność warmińską, katolicką, po prostu przyjechał walec wojny. Oni zniknęli. Tak. A potem była komuna, która też się pozbyła miejscowej ludności. Ale tutaj, jeżeli chodzi o tę gminę, ten proces był sterowany przez władze komunistyczne. Chodziło o to, władze komunistyczne, żeby słuch o sanktuarium, o objawieniach zanikł, żeby w ogóle przestało istnieć świadomości i tutaj, i w Polsce, że jest takie sanktuarium i że były takie objawienia. Więc kierowano do tej gminy no, towarzyszy, tak? ludzi pewnych światopoglądowo, pewnych światopoglądowo, tak. Mhm. No, reportaż bardzo, bardzo ciekawy. Nie jesteśmy w stanie go tu dokładnie opowiedzieć, ale chodzi o to podłoże, że właściwie stosunek do kościoła, do religii jest tutaj tym czymś, co antagonizuje te dwie strony. No, znając wasz miesięcznik regionalny, z pewnością, no, mając redaktora naczelnego księdza, no, z pewnością jesteście panowie za tym, żeby jednak ten sztandar szkoły, i to szkoły w Gieczwałdzie, i to szkoły w miejscowości, w której istniała pierwsza drukarnia niezależna Samuolewskiego, która się zasłużyła wielce polskości, żeby ten sztandar był jednak na uroczystościach również religijnych, katolickich. Tak, tak. Bo przecież z wszystkich innych szkół ten sztandar uczestniczy w tych świętach. No i teraz znów zaczął uczestniczyć. Już teraz znów zaczął po wielkiej wojnie, po wielkim konflikcie, referendum, nowy wójt. I ten nowy wójt o tyle zmienił sytuację, że no, uznał, że no, sztandar to jednak powinien być, że to jest... Tak. Coś naturalnego, normalnego. Teraz jeszcze na zakończenie tej części ja chciałbym, żeby nasi słuchacze poznali panów historię też rodzinną. Skąd pochodzicie, gdzie są wasze korzenie. Wiadomo, że w Olsztynie przed wojną, w Allensteinie mieszkała garstka Polaków. Przecież działał suweren pieniężny, była polska drukarnia. Tym niemniej Polacy stanowili mniejszość. Miasto było skoszarowane, było jednym wielkim wojskowym garnizonem. Dryl pruski tu triumfował. Prześladowania Polaków były na miejscu codziennym. No i po wojnie to miasto się zaczyna wypełniać ludźmi z różnych stron. Adam Socha. No ja pochodzę z bardzo ważnej wsi na Mazowszu. Każdy, kto zna literaturę polską, to od razu skojarzy postać księdza Jędrzeja Kitowicza. Słynna, znakomita, no, na skalę światową rzecz Dzieje obyczaju polskiego, autor. I on pisał właśnie jako proboszcz parafii w Rzeczycy to wiekopomne dzieło. I rodzice, i dziadkowie z tamtych stron, tak Mazowsze, tak, moje północne korzenie, Mazowsze. Moje tak korzenie Rzeczyca pod Rawą Mazowiecką. Tak. Bo Mazury, no, Niemcy usankcjonowali tę nazwę, to było określenie ludności, która parła na północ, w stronę Prus, z Mazowsza, tak. Z polskiego Mazowsza, stąd Mazury. Mazurzy. Dobrze, teraz historia, teraz wspomnienie rodzinnych stron Bogdana Bachmury. Jak mówimy o parciu tych Mazowsza na Mazury, no to jeśli tak można powiedzieć, to moi rodzice też w jakimś sensie parli z Mazowsza właśnie na Mazury, ale to tylko w jakimś sensie. Oboje pochodzą i to mieszkali 9 kilometrów od siebie na Mazowszu, ale poznali się w Olsztynie. Bardziej taka ciekawa historia jest rodziny, czy przybycia tutaj na te tereny rodziny mojego ojca. Przywieźli ich Niemcy. Do Kiejkut Starych, tych Kiejkut Starych, tam gdzie tych talibów przywożono, i tam rodzina cała mieszkała, jak to się mówiło, u Bauera, czyli jako w ramach niewolniczej pracy. I tutaj zostali już na tych terenach. Wcześniej tam Świętajnie, część w Rucianach jest mojej rodziny i tutaj ojciec osiadł w Olsztynie i tutaj moją matkę poznał, tak jak powiedziałem, też z Mazowsza. Tak, a ksiądz Jan Rosław? Ja urodziłem się na Mazurach. i pochodzę z Orzysza, gdzie skończyłem wszystkie szkoły, do szkoły średniej, a od 1974 roku mieszkam faktycznie w Olsztynie. Rozpocząłem studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej na polonistyce i potem z tym miastem jestem związany do dzisiaj. A moi rodzice? Moi rodzice pochodzą ze Stawisk. To jest małe miasteczko koło Kolna, w powiecie Kolno. Tutaj, że znaleźli się to przez przypadek, z tego względu, że mój ojciec wrócił z robót przymusowych w 1946 roku. Wtedy się ożenił i wyjechali do Świdnicy, czyli także na tak zwane ziemie odzyskane. Tam rozpoczął pracę, ale bardzo źle się czuł zdrowotnie. Krwotoki i lekarz mu koniecznie zalecił zmianę klimatu. I wtedy właśnie przyjechał tu, na Mazury, myśląc o Warmii i Mazurach, i pozostał do końca życia. I tu mu bardzo to odpowiadało. Mój ojciec był wielkim domatorem, nie znosił podróży. I moi także dwaj bracia, można powiedzieć, urodzili się także na Mazurach. I jeszcze jako ciekawostkę powiem, że to, że tam się w Orzeszu wychowałem, naraziło mi dużo tolerancji, bo moim sąsiadem pod czwórką, a ja mieszkałem pod piątką na ulicy Polna, był Adolf Kajka, syn poety Michała Kajki. Go poznałem, który w latach 70. wyjechał do Niemiec, kiedy Gierek właśnie pozwolił na tak zwaną emigrację i Warmiaków, i Mazurów, a pod szóstką mieszkała rodzina prawosławna, która przyjechała ze wschodu, a więc ten ekumenizm, że obok są prawosławni, obok są ewangelicy, to ja miałem na co dzień, a w szkole, pamiętajmy, było także sporo dzieci wychowanych w duchu ateistycznym, bo Orzysz to było bardzo znane miasto wojskowe. Tam była potężne jednostki i do dzisiaj ta jednostka już jest międzynarodowa, ale dzieci oficerów były wychowane często w duchu ateistycznym, a często żony tych oficerów były moimi nauczycielkami. Czyli wychowałem się w dość takim pluralistycznym miasteczku. Tak. To spróbujmy może na zakończenie tej części. Mam taką prośbę. Spróbujmy ocenić, opisać obecną ludność Warmii i Mazur. Olsztyn jest Warmią historycznie, dziś już się o tym nie pamięta specjalnie. Są Mazury, to są te dawne podziały, Prusy królewskie, Prusy książęce. Ludność się wymieszała. Jaka społeczność tutaj wywarła największe piętno na tworzeniu się w Olsztynie środowisk intelektualnych? Ta Wileńszczyzna, która tutaj osiadła, czy autochtoni, którzy zostali na tych terenach? Ja rozpocznę. Zacznijmy od osadników oddelegowanych przez rząd. Byli to często warszawiacy, między innymi pan Prawin. Tutaj przecież wychowywał się pan Daniel Pasent u pana Prawina, czyli delegacja warszawska. Drugie środowisko warszawskie to byli uczestnicy Powstania Warszawskiego i akowcy, którzy tutaj się kryli. Między innymi w filmie Róża jest taki właśnie wątek, że akowiec przyjeżdża tutaj, żeby się ukryć, żeby nikt nie odkrył jego poprzedniej wojennej działalności. Czyli byli tacy ludzie. Mówimy o warszawiakach, na przykład takim warszawiakiem był pan znany historyk Andrzej Wakar. I oni tutaj stanowili pewną taką inteligencję. Drudzy, oczywiście to byli ci, którzy przyjeżdżali faktycznie często na szaber. To byli Kurpie lub z Mazowsza i często się tutaj także osiedlali. Trzeci, oczywiście to byli Warmiacy zweryfikowani. Była komisja, do której między innymi należała Maria Zientera-Maleska. Tych miejscowych określono, czy mogą pozostać, czy nie, czy mogą uzyskać obywatelstwo polskie, czy nie. Jeżeli nie uzyskali obywatelstwa polskiego, no to z Olsztyna wyjeżdżali i z tych ziem. Byli to Mazurzy i byli to Warmiacy. I potem zaczęła się także przyjazd już zorganizowany ludzi z Wileńszczyzny. Dzisiaj to także często jest Białoruś, a więc tak zwana już zorganizowana akcja wysiedlania Polaków stamtąd, ci, którzy chcieli przybyć. I oni przybywali tutaj aż do 56 roku. Czyli można powiedzieć, że zamieszkują tutaj ludzie pochodzący faktycznie i z całej Polski. Jeszcze tak, Ukraińcy z akcji Wisła. Dokończmy jeszcze, tak, bo ci, o których tu ksiądz wspomniał, niesłusznie nazywani są uchodźcami. Tak. Oni po prostu zostali wyrzuceni z prastarych polskich ziem. Przesiedlono. No i ta grupa, Adam tu wspomina, z akcji Wisła Ukraińcy, których ja okazję miałem spotkać, okazję w okolicach Rynu. Cała wioska właściwie pochodziła z tamtych stron. Weszła w murowane, solidne chałupy, ale został u nich wielki uraz, poczucie wielkiej krzywdy. Mimo, że zostawili po prostu bardzo prymitywne swoje chaty gdzieś tam na południu, ale z tym urazem żyli. Co do tych warszawiaków, to można by jeszcze dodać taką grupę turystów, która obsiadła piękne okoliczne jeziora. Ale to nie, to byśmy powiedzieli dopiero... Jest to dzisiejsza sytuacja mniej więcej od 20-30 lat, że bardzo wielu warszawiaków, to szczególnie emerytów czy rencistów, wykopuje chałupy właśnie na wioskach warmińskich i mazurskich i często tutaj spędza większą część roku. Zawłaszcza jeziora. Jest ta elita warszawska, która tutaj przyjeżdża bardzo często. Gazeta Olsztyńska ich opisuje jako ten nowy element kulturotwórczy, którzy odkrywają tutaj korzenie i tym podobnie, czyli ukazuje ten bardzo pozytywny proces osiedlenia się tutaj tych warszawiaków, ale jest to, można powiedzieć, taka ucieczka ekologiczna, świat przyrody, czy coś w tym rodzaju, czyli to jest już inna turystyka. Tak. No bardzo dziękuję za tę charakterystykę, bo ona może być bardzo ciekawa dla tych słuchaczy naszej audycji, którzy pochodzą z zupełnie innych regionów. Niech poznają ten olsztyński region, Wielką Warmię i Mazury, połączone już ze sobą jedną wspólną nazwą. Proszę Państwa, Trójka na Poważnie. Za chwilę spotykamy się w tym samym gronie. Trójka na poważnie, tym razem z Olsztyna. Setne wydanie Trójki, taką sobie zrobiłem przyjemność, zapraszając redaktorów miesięcznika Debata do studia w Olsztynie, skąd zresztą sam pochodzę. Ksiądz Jan Rosłan, redaktor naczelny miesięcznika Debata, Bogdan Bachmura, prezes Stowarzyszenia Święta Warmia i Fundacji Debata i redaktor Adam Socha, publicysta Debaty. Panowie, wasze środowisko zorganizowało bardzo ciekawe sympozjum naukowe zatytułowane Wolność mediów w porządku demokratycznym, postulat a praktyka. No, udało się zebrać wielu sponsorów, uzyskać patronat nawet wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Było kilka ciekawych referatów, dominowało grono profesorskie. Z praktyków to chyba... No, my byliśmy, zdaje się. Reszta to profesorzy uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I wokół tych dwóch referatów księdza profesora Henryka Skorowskiego, aksjologiczne kategorie wolności w mediach, i wokół referatu profesora Zbigniewa Anculewicza toczyła się dyskusja. Chciałbym, żebyśmy do klimatu tej dyskusji, panowie, powrócili. Zarysowane zostały granice wolności według profesora Skorowskiego. Granica wolności to jest po prostu zło albo po prostu dobro. No w każdym razie jest jakaś granica. No profesora Zbigniewa Anculewicza, no on pokazał praktyczne możliwości funkcjonowania w mediach, ten dysonans poznawczy, ten imperatyw, by było ciekawie, niekoniecznie mądrze, bo ma być krótko i ciekawie, tak? Te formy zaczynają dominować. Także, panowie, żyjemy wśród śmieci niepokojów aksjologicznych, tak to zostało sformułowane. Jak panowie oceniają w takim razie kondycję mediów w tym porządku demokratycznym, jaki mamy obecnie? Może poproszę Bogdana Bachmurę, który polemizuje w ogóle z pojęciem słowa demokracja. No to może się zapytam od razu, czy redaktor jest zwolennikiem demokracji liberalnej, czy nie? No tutaj przynajmniej w środowisku olsztyńskim jestem znany jako no powiedzmy człowiek, który ma ambiwalentny stosunek do demokracji. No zresztą nie ja jedyny, to stosunek do demokracji, no podobny, no pierwszym chyba takim wykładem systematycznym na temat krytycznym na temat demokracji było Państwo Platona. Potem już było bardzo wielu autorów, no zwykle zwolennicy demokracji nie zdają sobie sprawy, jak wielu, jak potężna to literatura i jak przez zacnych autorów pisana właśnie, począwszy od Platona, Arystotelesa i tak panie dalej. Redaktorze, no bo mieliśmy przez wiele lat demokrację socjalistyczną. I tutaj młodzi słuchacze, warto im przypomnieć, wtedy się w tych środowiskach intelektualnych, myślących, niezależnych mówiło, że demokracja socjalistyczna tym się różni, czym krzesło od krzesła elektrycznego. No ja myślę, a demokracja liberalna. Ja myślę, że znacznie mniej się różni. Ta różnica jest grubo przejaskrawiona. To są dwie siostry ustrojowe, tyle że ta nie morduje i nie strzela w głowę. Natomiast niszczy to tak samo, a może skutecznie, widy religia, prawda? No nam się nie udało się jakoś komunistom przywiązania religijności Polaków, przywiązania do wartości wykorzenić. Natomiast liberalnej demokracji, jako że istniała dłużej na Zachodzie, udało się wykorzenić to niemal do zera na Zachodzie. Natomiast paradoksalnie ten mur, który postawili między jednym systemem a drugim komuniści, nas w dużym stopniu od tego uchronił, ale zmierza to, jak wszyscy wiemy, w niepokojącym kierunku za liberalnej właśnie demokracji. I warto wiedzieć i dociekać, a do czego namawiam cały czas moje środowisko i nie tylko, warto dociekać, dlaczego tak jest, ale tylko te dociekania mają moim zdaniem sens, kiedy się zastanowimy nad istotą tego systemu, a nie będziemy się ślizgali po problemie i na przykład nie sięgali do komuny, do tego, dlaczego tak w komunie, do pozostałości komuny, bo to jest zupełnie błędne myślenie. Mhm. Powiedział pan też, że dziennikarze służą politykom, no ale pański kolega Adam Socha jest tutaj przykładem zupełnie innego dziennikarza, który się naraża politykom. No tak, ale też powiedział Adam, ile trzeba było wysiłku, ile zdarzeń po drodze i tego, że no, wydawca akurat musi się taki znaleźć, który będzie łożył na to pieniądze, będzie znosił wszystkie konsekwencje takiej sytuacji, bo one są, widzę nasze procesy choćby, to po drugie i nie będzie się pytał, co będzie miał z tego. Niestety z biznesem polskim, znaczy może i tak, takich debat w Polsce teoretycznie mogło powstać w każdym mieście po kilka. A jak my jeździmy, czy mamy kontakty z innymi miastami, to nasi ludzie pytają, dlaczego w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu czy Łodzi nie ma takiej debaty, prawda? A mogłoby ich naprawdę bez liku powstać, jeśli chodzi o stronę finansową. Mamy problem z przedsiębiorcami też, ponieważ polski przedsiębiorca zwykle albo nie chce się narażać władzy, to jest jeden powód, bo się narazi na pewno takim pismem, a drugi powód, to się na pewno zapyta takiego Sochy na przykład, czy on nie mógłby inaczej, albo będzie chciał mieć wpływ na to, bo przedsiębiorca zwykle ma taką mentalność, że jak pieniądze kładzie, to mówi, słuchaj, no tak, ale może bezpośrednio nic z tego nie będę miał, ale jednak wpływać na to chcę, prawda? A tu chodzi o to, żeby położyć pieniądze i jednocześnie powiedzieć, nie Socha, niech Rosłan i inni robią swoje. Debata jest pismem prywatnym. Większość pism samorządowych, no niestety ma tego swojego mecenasa w postaci samorządu, burmistrza, wójta, który albo wyłoży parę groszy temu pismu na jakieś ogłoszenia, albo się obrazi i będzie je bojkotował. No ale oprócz tych samorządowych, tu w regionie, a faktycznie w każdym regionie jest Gazeta Codzienna, która w pewnym stopniu monopolizuje rynek. My tu mamy Gazetę Olsztyńską, będącą oczywiście w rękach niemieckich i na naszych oczach dokonało się przejmowanie prasy lokalnej. Kiedyś każde miasteczko, każde powiat wydawało gazetę. W niektórych miastach były dwie gazety, na przykład w takim Rągowie. No i co zrobił ten koncern Gazeta Olsztyńska? Albo wykupił tygodniki lokalne, albo stworzył konkurencję dla tych tygodników, czyli wydając swój własny tygodnik. I dzięki temu te pisma, które miały pewną, można powiedzieć, niezależność, obecnie przestały kompletnie istnieć. Niestety bardzo mało jest czasopism lokalnych, albo to są właśnie samorządowe wydawnictwa, czyli wydawnictwa pro władzy, przez władzę wydawaną, albo mamy wyłącznie tygodnik dodawany do Gazety Olsztyńskiej, czyli medium o określonych wartościach przekazu. Ja kiedyś przeanalizowałem Gazetę Olsztyńską. My tam w ogóle nie znajdziemy nic na temat upadków pewnych przedsiębiorstw, które miały miejsce przy tak zwanej transformacji Balcerowicza. Temat kompletnie nigdy nie podejmowany. Oczywiście w stosunku do władzy to jest zawsze pisanie na kolanach. Jeżeli patrzymy, co się dzieje w Olsztynie, jak to miasto, niestety ja uważam, upada, jest zakorkowane przez fatalne decyzje pana prezydenta, to my mamy prawie co tydzień wielki wywiad z panem prezydentem, jak on jest dobry i wspaniały na tej zasadzie, bo władza także to pismo finansuje i tygodniki powiatowe przez nich wydawane. Stąd debata jest tutaj faktycznie, można powiedzieć, ewenementem, ale popatrzmy, że prasa przecież ta lokalna w Polsce ponad 80% jest w jednym ręku w monopolu niemieckim. Ja kiedyś zobaczyłem 1 września, biorę Gazetę Olsztyńską i tam nie ma ani słowa o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Więc nieważne, co się pisze czasami w gazecie, a co się pomija. I te wielkie tematy pomijane przez gazetę powinny być przez kogoś przeanalizowane. A debata zajmuje się najczęściej właśnie tymi tematami, które faktycznie są pomijane przez tą gazetę. Tak, no parę lat temu Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przygotowało raport na temat wpływu prasy będącej własnością Niemców na świadomość Polaków w kontekście tych rocznic historycznych. Rzeczywiście 1 września pomijana jest ta data historyczna, jakby, nie wiem. No i a co na to Polacy, dziennikarze pracujący w takich mediach? Już mówię. Nie istnieje taki zawód dziennikarski, o którym na tym sympozjum mówił ksiądz profesor Skworowski. Tak? Co ja rozumiem przez dziennikarza? Należałoby zacząć od tego, jak ja to definiuję. Tak? Dla mnie istotą dziennikarstwa i sensem jest informowanie moich sąsiadów, współmieszkańców o najistotniejszych sprawach dotyczących naszej wspólnoty, a po drugie kontrolowanie władzy. I szczególnie ta druga funkcja nie istnieje. Media na prowincji są całkowicie skorumpowane przez władzę. To, co się ukazuje, jest funkcją ogłoszeń, komunikatów płatnych, reklam, i ten pan, który daje te pieniądze, on decyduje o zawartości. Więc tak, ta władza i tak naprawdę działa poza kontrolą. Mhm. No. Poza kontrolą. I dziennikarze to są po prostu wynajęci wyrobnicy, których zadaniem jest zapełnienie miejsca w przestrzeni między reklamami. Tak, no w tej chwili zaczyna się dyskusja, mówi się o zmianach w mediach, o repolonizacji, niektórzy to nazywają nawet nacjonalizacją, tym niemniej będą takie projekty przedstawiane. Uważacie panowie, że państwo polskie, Polacy powinni mieć gazety, szczególnie gazety regionalne, lokalne w swoich rękach, czy to jest bez znaczenia, bo może równie dobrze tę funkcję właśnie wykonywać kapitał zagraniczny? Panie redaktorze, ja od razu powiem wyraźnie, dla mnie mówienie o posiadaniu mediów lokalnych czy centralnych, zwłaszcza prasy przez Niemcy i kierowanie myślenia o problemie w tym kierunku jest zupełnie błędnym myśleniem i demonizowaniem Niemców. Ja mam proste pytanie. Dlaczego Telewizja Polska dzisiaj, wcześniej te, ale zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza Wiadomości Jedynki posiadane przez Polaków, mamy ewidentną recydywę urbanowej telewizji? Czy tam są Niemcy? Adam mówił o problemie nie niemieckim, prawda, tylko uwikłania biznesowego, konsumpcyjnego, ekonomicznego i tak dalej. Mówiliśmy o tym, że pomija się to są problemy ważne wydarzenia niemieckie. Historyczne. Oczywiście. I są takie momenty, kiedy w tej prasie nie uświadczysz na przykład niczego o II wojnie światowej. To są tylko takie momenty, a codzienność jest czysto polska. Mamy problem raz właśnie z tym, o czym Adam mówił, czyli biznes tak naprawdę dzisiaj dziennikarzami rządzi. Styk z władzą, polską władzą, to jest następny problem polskich mediów. No i z tym musimy się zmierzyć. Natomiast jeśli mówimy o repolonizacji, to dla mnie jest to skierowanie problemu zupełnie w ślepą uliczkę. To sobie można to robić. Natomiast przede wszystkim trzeba mu uwolnić media od biznesu i od władzy. Ja dam taki przykład, bo ja przeżyłem w mediach chyba już wszystkich możliwych właścicieli zachodnich mediów. Bo i Orkla, i Passauer, i szwedzki wydawca, norweski. Więc mam bardzo bogate doświadczenia z różnych tytułów. I muszę powiedzieć, że to nie ten kapitał zachodni sprawiał, że na przykład jak pracowałem w Superekspresie, to tam rządziła poprawność polityczna i było wyklęte, po prostu nie, było niemożliwe, żeby można było być dziennikarzem, który się opowiada za lustracją, za dekomunizacją, ale to nie decydował współwłaściciel szwedzki, tylko polski. Jak ja chciałem w Superekspresie powołać dział śledczy i zająć się śledzeniem kapitału, tego dużego kapitału, to nie ten współdziałowiec szwedzki mnie wyrzucił, tylko ten współdziałowiec polski, który powiązany biznesowo-politycznie w Warszawie z wielkimi tego świata mnie się pozbył. Tak? Jak pracowałem w Dzienniku Łódzkim, byłem zastępcą redaktora naczelnego, odpowiadałem właśnie za takie tygodniki w powiatach i stworzyłem niesamowitą więź z czytelnikami. Postawiłem, miałem absolutną swobodę działania. Trafiłem na wspaniałych ludzi, na wspaniałą prezes, wspaniałego redaktora naczelnego, Juliana Becka. Pismo należące do kapitału niemieckiego, nikt mi się nie wtrącał. Ja mogłem naprawdę rzetelnie wykonywać swoją misję. Żeśmy kontrolowali władzę, doprowadzaliśmy do tego, że skorumpowani tam wójtowie, burmistrzowie upadali. I czy to skończył ten kapitał niemiecki? Nie. Skończyło to dwóch panów, pan Wróblewski i pan von Fara, którzy się wkradli w łaski oczywiście tego właściciela niemieckiego, pana stomatologa z miejscowości Passau. I postawili sobie za cel, że oni pokonają Wyborczą gazetę. W jaki sposób? W taki oto, że będą jeszcze lepszą Wyborczą. Po prostu to, co zaserwowali jeszcze do tego, stworzyli, taki miał być, no jest do dzisiaj, gazeta się nazywa Polska The Times, prawda, że dla tych zakompleksionych Polaków, jak dodamy do słowa Polska The Times, no to, prawda, to lud to ciemny lud to kupi. Tak. No ale tutaj oni zniszczyli. To, no, bo ja się zgadzam i nie zgadzam. Ja byłem w Passau w redakcji wojewódzkiego, nazwijmy, pisma, gazety, która przejęła cały koncern ten. Koncern wojewódzki przejął prawie całą prasę lokalną w Polsce, ale widziałem przecież, byłem tam na pewnych prelekcjach, jaki oni zamierzali zrobić ekspansję, jaką zrobić na tak zwane kraje Europy Wschodniej. I to zrobili. Objęcie gazet w Słowacji, wykup gazet w Czechach, wykup na Węgrzech i w Polsce. I to zrobili. I pamiętajmy, obecnie w Czechach doszło do tego, że te gazety znowu zostały przejęte przez rynek miejscowy. Nieważne, czy ten menadżer czeski będzie lepszy, czy gorszy, ale to, co przed chwilą powiedział Adam, stworzenie właśnie tej super gazety niemieckiej było źle wykonane, ale efekt był taki, żeby pokonać Gazetę Wyborczą i mieć jeszcze większe zyski. Ten koncert nic innego, niczym innym się nie kieruje, jak wyłącznie zyskami. I to jest ich motywacja działania. I jeżeli patrzymy, ale mało tego, jednak gdzieś podświadomie jest, że ci autorzy, czy redaktorzy odczuwają, że tak powiem, zapotrzebowania właścicieli. No taka jest prawda. No właśnie, bo tak zabrzmiało, że no, Niemcy, no wcale nie jest tak źle, dają możliwość, dają swobodę pracy, natomiast ci, których oni wyznaczyli, redaktorzy, sekretarze redakcji, no to z nimi są problemy. No ale to właśnie takich oni sobie wybrali, właściciele niemieccy, prawda, do kierowania Polakami. Przecież sami bezpośrednio nimi nie rządzą. Nie, to nie są przypadkowi Polacy wybrani, to się zgadzam, że postawili na takich nadzorców, którzy będą no, wiernie im służyć, to na pewno. No to panowie, krótkie pytanie. Jest w Polsce wolność mediów? Polskie media są niezależne czy nie? Panie redaktorze, polskie, znaczy polskie, niepolskie, każde media są wolne, kiedy są wolni ludzie. Od tego powinniśmy Czyli zacząć. Wolność bierze się. No to oczywiste, tak? Z tej autonomii, którą sami sobie wywalczymy. Wolni ja.